Państwu. Środa, 2 kwietnia, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Robert Craybent, to na dzień dobry nowe nagranie w trójce You Move Me. Środa, 2 kwietnia przed nami, to 92 dzień tego roku. Słońce obudzi się już za godzinę z naprawdę niewielkim okładem, ale słońce zajdzie no pięknie po godzinie 19. Dzień potrwa ponad 13 godzin, urosło tak minutkę, dwie dziennie, ale zawsze i już dzień dłuższy od najkrótszego w roku o ponad 5 godzin. Najlepsze życzenia, dziś imieniny Franciszka, Marii, Teodozji i Władysława. Wszystkiego dobrego. Miłości przede wszystkim. Tak czy inaczej, miłość. Nie pytaj mnie, lepiej nie. Będziesz żałować, że słyszałeś słowa te. Dałam ci czas i nie raz mogłeś rozgonić chmury, co okryły nas. Bo pragnę cię stale, lecz nie tak bardzo. Marzę o tobie, lecz nie tak bardzo. Chcę być przy tobie, lecz nie tak bardzo. Samą dziwi mnie to, że pragnę cię stale, lecz nie tak bardzo. Marzę o tobie.

Raga Boy i Steel Street Blues nie po raz pierwszy i pewnie nie po raz ostatni. Takie właśnie indyjskie granie w połączeniu ze współczesną elektroniką z trójkowym znakiem, mam nadzieję, skuteczności budzenia. 12 minut po godzinie 5 zapowiadamy nowy dzień i co dziś, no, pewne rzeczy możemy zaplanować, oczywiście nie wszystko, ale jednak z kartki, z kalendarza. Dziś Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Organizatorzy jak zwykle przygotowali specjalny niebieski happening oraz serię imprez towarzyszących. Zgodnie z kilkuletnią tradycją odbędzie się akcja Zaświeć się na niebiesko. Na ten właśnie kolor zostaną podświetlone budynki na całym świecie, między innymi nowojorski Empire State Building, Opera w Sydney czy Nowy Ratusz w Gdańsku. Wiele fundacji wystawia w kilku polskich miastach makiety ogromnych żarówek. Oznacza, że dziś jedno dziecko na 100 rodzi się z zaburzeniami autystycznymi. Jeden na 100. Taki też napis będzie na tej właśnie gigantycznej żarówce. Tymczasem skonstruowany w Wielkiej Brytanii robot ma pomagać nauczycielom i dzieciom z autyzmem. Osoby te miewają kłopoty z wyobraźnią, uczeniem się, mówieniem czy z kontaktem z innymi ludźmi. Zaburzenie to można skutecznie leczyć. Kluczowa jest jednak wczesna diagnoza i intensywna terapia. Z pewnością o tym nieraz będziemy dziś w Trójce mówić. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Prócz tego także, o tym już mówiliśmy w dwóch, no może w trzech słowach, ale teraz troszkę więcej, o tym, że dziś obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci i Młodzieży. Święto to przypada w rocznicę urodzin światowej sławy bajkopisarza Hansa Christiana Andersena. No to święto, ten dzień służy rozpowszechnianiu książek dla dzieci oraz popularyzowaniu czytania. Z tej okazji wiele bibliotek, domów kultury czy teatrów przygotowuje imprezy promujące literaturę dla najmłodszych. Organizowane są konkursy, zabawy, akcje głośnego czytania, także warsztaty plastyczne, spotkania z autorami czy wystawy. No i rzecz jasna kiermasze książek, także tych używanych. Będzie mnóstwo atrakcji. Te wszystkie wydarzenia mają zwrócić uwagę na wartość literatury dziecięcej. No i rzecz jasna także mają zachęcić nie tylko nas, dorosłych, ale także tym samym pokazać poprzez przykład dorosłych młodym czytelnikom do sięgania, częstego sięgania po książki. Co roku inny kraj jest gospodarzem tego święta, projektując i rozsyłając plakat z mottem. W tym roku to Irlandia. List do dzieci całego świata napisała irlandzka pisarka Siobhan Parkinson, tworząca zarówno dla młodych czytelników, jak i dla dorosłych odbiorców. W swym liście zwraca uwagę na rolę wyobraźni przy powstawaniu literatury i podkreśla, że bez pisarza książka nigdy by się nie narodziła, ale bez czytelników nie ożyłaby. Święto, przypomnijmy to, ustanowiła w 1967 roku Międzynarodowa Izba do Spraw Książek dla Młodych. W 80 roku Polska była organizatorem uroczystości. Wówczas to motto "Książka moim oknem na świat" wymyślił Wojciech Żukrowski, a plakat zaprojektował Jerzy Czerniawski. To było 34 lata temu. Zresztą w naszym kraju od 2001 roku odbywa się akcja Cała Polska czyta dzieciom. Promuje literaturę i grafikę dla młodego czytelnika oraz uświadamia społeczeństwu, jak ważne jest dla dzieci poznawanie świata także poprzez poznawanie książek. Badania potwierdzają, że głośne czytanie dziecku uczy je myślenia, rozwija język, pamięć, wyobraźnię, buduje i umacnia więź między nim a rodzicem. No i ma również korzystny wpływ na niemowlęta, gdyż stymuluje rozwój mózgu, buduje trwałe skojarzenia czytania z przyjemnością i poczuciem bezpieczeństwa i więzi. Wspólne, głośne czytanie to już z nastolatkiem pomaga mu pokazać wiele problemów w wieku dorastania. Dziś Międzynarodowy Dzień Książek dla Dzieci i Młodzieży. Pamiętamy to hasło, to dodajmy dziś szczególnie co najmniej 20 minut dziennie, codziennie. 16 minut po godzinie 5. To teraz ptaki. często widziane z książką w dłoni. Ania Rusowicz. 20 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Rzeczpospolitej. Na cyfrową szkołę trzeba będzie jeszcze długo poczekać. Rzeczpospolita dotarła do dokumentów, z których wynika, że program informatyzacji szkół ma być realizowany do 2020 roku. Nie wiadomo jednak, kiedy miałby być wprowadzony w życie. O tym dziś Rzeczpospolita. Większą stabilność zatrudnienia zyskają osoby pracujące na podstawie umów terminowych, informuje dziennik Gazeta Prawna. Dzięki orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pracodawca będzie musiał uzasadnić ich ewentualne zwolnienia, a także skonsultować je ze związkami zawodowymi. Koniec gorszych etatów. Takie wieści przynosi dziś dziennik. No i jeszcze puls biznesu o tym, że inwestorzy planują wybudować w Tarnowie placówkę diagnostyczną specjalizującą się w chorobach układu krążenia. Jak podaje Puls Biznesu, w ofercie znajdą się także inne usługi, w tym z obszaru neurochirurgii i ginekologii. Pomysłodawcami projektu jest grupa lekarzy z Małopolski. To dziś w Pulsie Biznesu, a więcej z prasy oczywiście w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki, tam także prasa zagraniczna oraz rozmowy z komentatorami i publicystami. Zapraszamy do porannego. Zapraszamy. 21 minut po godzinie 5, przed chwilą ptaki. Przed chwilą także ptaki, te już wiosenne pod prasą naszą. A teraz dla urozmaicenia ptaki. Z widokiem na myśli moje, trochę wyżej, wyżej, siadam gdzie swoje miejsce ma sumienie, bo wyraźniej widzieć siebie chcę. Widzę siebie jak rzekę, widzę dobrze jak płynę przez życie. Widzę siebie jak rzekę, lecz nie widzę stąd, gdzie jest jej źródło jej. Z widokiem na myśli moje, jak najwyżej, wyżej siadam, lecz jeszcze wyżej nad sumieniem, bo wyraźniej widzieć siebie chcę. Widzę siebie jak rzekę, widzę dobrze jak płynę przez życie. Siebie ja czekę, lecz nie widzę stąd, gdzie jest jej źródło jej. Wszystko co mam do życia daj, a to kim jestem, przez chwilę będzie z nurtem gry. tym przypadku akurat nazwa zespołu to Ptaki, a utwór zatytułowany Rzeka. 25 minut po godzinie 5. Uwaga, uwaga. Mała powtórka z historii, nie tylko dla szóstoklasistów. 38 lat temu zmarł Felix Sztam, trener bokserski, twórca polskiej szkoły boksu, wychowawca wielu pokoleń pięściarzy. 27 lat temu zmarł Buddy Rich, amerykański perkusista, znany z doskonałej techniki, niesamowitej prędkości oraz improwizacji. 17 lat temu Zgromadzenie Narodowe uchwaliło obowiązującą obecnie konstytucję. 9 lat temu zmarł papież Jan Paweł II. 55 lat kończy dziś Jukka Kankkunen, fiński kierowca rajdowy, 37 duński żużlowiec i mistrz świata Nicki Pedersen. Dziś także urodziny pana Wiktora. No to panu Wiktoru składamy najlepsze życzenia. I z dedykacją to nagranie. Choć też w muzycznym trójkowym kalendarzu jest ku temu powód. Mówiłem, że można zrobić głośniej? Nie mówiłem, ale już nawet trzeba. Dion Wixon, amerykański gitarzysta, Lynyrd Skynyrd, zmarł w roku 2001, no i dziś właśnie 13. rocznica tego wydarzenia. Oczywiście także pamiętamy i rzecz jasna honorujemy te niezwykłe postaci świata muzyki, ciąg dalszy muzycznego trójkowego kalendarium. Już za chwilę, bo teraz minęła 5:30 i czas na prognozę pogody. A pan synoptyk dziś o tym, że ma być pogodnie, choć nie wszędzie, zachmurzy się na zachodzie kraju, a wieczorem może pokropić głównie na nizinie szczecińskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie spada. Na termometrach od 7 stopni na wybrzeżu, 11 w centrum, 14 na zachodzie. Najwyższa temperatura do 17 dziś na Dolnym Śląsku. Przypomnę, że to wartości temperatury prognozowanej w ciągu dnia w najcieplejszym momencie, bo teraz w wielu miejscach złapały i nie puszczają lokalne przymrozki. Zatem prosimy o szczególną ostrożność także na drogach. Tu trójka. Program trzeci. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Place. And they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Piękne brzmienie Smash Mouth. A muzyk formacji Greg Camp kończy dziś 47 lat. No to składamy najlepsze życzenia. Raz jeszcze karteczka z kalendarza. Kto zaspany, kto jeszcze nie miał ochoty, okazji zajrzeć, to my za państwa to zrobimy. Jak zwykle o tej porze po 5:35. Środa, 2 kwietnia przed nami. Słońce obudzi się za pół godziny i parę sekund, zajdzie po 19, a dzień potrwa nieco ponad 13 godzin. Uzbierało się tego dnia od najkrótszego już dzień dłuższy o ponad 5 godzin. Imieniny Franciszka, Marii, Teodozji i Władysława. Wszystkiego najlepszego. A w muzycznym trójkowym kalendarium jeszcze jedna data, bowiem dziś swoje urodziny obchodzi Jesse Camiel, amerykański klawiszowiec Maroon 5. 35. Mówiłem? Ach, nie ma co mu wypominać. Maroon 5 i 35. Znowu o miłości, jak pięknie. Maroon 5, This Love. 21 minut pozostało do godziny 6. Państwa poranna korespondencja. Ja tylko tak nienachalnie przypomnę, że jak zwykle w budziku, także dziś będziemy sprawdzać listę obecności. A jeśli chodzi o listę obecności naszych pitów, no wiadomo, że jakoś tam fiskus niespecjalnie nam to przepuści, a na pewno wszyscy chcieliby załatwić to terminowo, tylko przypomnę, że na rozliczenie się został miesiąc, właściwie niecały miesiąc, bo do końca kwietnia osoby, które pracowały w ubiegłym roku, muszą złożyć rozliczenie podatkowe. Przypomnijmy, to też radzi Ministerstwo Finansów i my również wypełnić, złożyć PIT w Urzędzie Skarbowym jak najwcześniej, nie czekać tym na ostatnią chwilę. A dotyczy to zwłaszcza osób, które spodziewają się zwrotu nadpłaconego podatku. Im wcześniej rozliczą się z Urzędem Skarbowym, tym szybciej dostaną pieniądze. Zatem im szybciej, tym szybciej. No oczywiście dobrym rozwiązaniem jest rozliczenie z fiskusem drogą elektroniczną. Jak wiemy, z roku na rok taki sposób wybiera coraz więcej osób. Od początku roku PIT przez internet wysłały ponad 3 miliony osób, tyle ile rok temu w całym okresie rozliczeniowym. No a dla tych, którzy będą mieli jakikolwiek problem z wypełnieniem formularzy lub nie są pewni, czy jak rozliczyć ulgi, w najbliższą sobotę, 5 kwietnia, zostanie zorganizowany dzień otwarty w urzędach skarbowych. No i to też okazja do skorzystania z porady ekspertów i złożenia gotowego rozliczenia. O tym przypominamy. No trzeba przypominać, bo tego jednak nie unikniemy. Za 20 minut szósta, nowe nagranie w trójce. To Paul McCartney, Sir Paul. To na dzień dobry, na rozgrzewkę. No to sprawdzamy listę obecności. Szybciusieńko, raz, dwa, trzy. Pan Marcin z Krosna już obecny. Leszek Kudowa, plus trzy. Takie przymrozki, stat komputerka. Nie, pan Maciej Krzysztof, ten Krzysiek Ślązak z Pomorza o tym, że w Redzie minus cztery. Budzik budzikowy i Maruda Maruder dziś też. Na szczęście nie gardła, awaria. Awaria systemu serwera pocztowego. No i to drapanie. Drapanie w Mielcu, o czym informuje nasz stały słuchacz. Grzesiek z Myszkowa też zaznacza swoją obecność. Bardzo dziękujemy. Pani Asia z Podkonina na termometrze 3. No i bezdeszczowo, bezwiecznie podpisujemy listę obecności już po porannym bieganiu. Chyba Huomenta z Tampere z Finlandii. To od pana Michała potwierdza, z północy wieje chłodem. No to arktyczne powietrze napływa do nas, a w Finlandii za oknem minus 8, o czym informuje pan Michał. Pani Kasia bardzo gorąco pozdrawia, uważnie słuchająca trójki. Biłgoraj minus 4, to od pana Jakuba. Pani Ola z Krajowej Piątki w drodze do Wrocławia, pani Mirosława z Sandomierza, Janusz ze Szczecina, Aga z Krakowa, Marcin z Wellington, Darek z samego rana, Benzin Grodziec na nogach, no i w trakcie śniadania. Bytom i Krzysiek także z nami, Artur z Torunia, z naszej skrzynki SMS-owej również państwa poranne sygnały, między innymi od Wojtka z trasy Opole, Nysa, również pani Ewa z Małopolski. Kaśka też pozdrawia serdecznie z zimnego tramwaju, no to my gorąco pozdrawiamy. Marcin Tychy, pozdrowienia z granicy w Zgorzelcu. Henryk Mobil Plesze w świecie minus 2 również gorąco pozdrawia. Artur Lubelskie, Grzesiek, okolice Środy Śląskiej. Bardzo gorąco pozdrawiamy także pan Arek z Lubina wspólnie z nami. Bardzo dziękujemy. Gdyby państwo jeszcze mieli ochotę, to rzecz jasna podpisujemy listę obecności, zaznaczamy swoją obecność, tak byśmy w komplecie mogli rozpocząć poranną audycję. Zapraszamy do trójki. A ta już za kwadrans, bo za 15 minut będzie szósta. and 16 days of hope. It's been hard times, good times coming home. But still we laugh hard, we play hard till dawn. This love, an oak tree, grows on and on. Bring that heat back to my bones. Your footsteps are mine, your love so divine. Your heart warms me when I'm cold. And out of my dreams, you came along. I waited so on and on. I Feel It Like You. Nowe nagranie w Trójce to Malia i Boris Blank. Spóźnialscy, no ale jednak gorąco witamy. Pani Agata, gorące pozdrowienia z ósemki dla wszystkich słuchaczy Trójki. Mailowo także wspólnie z nami pan Marcin, niewyspany, ale uśmiechnięty. Bardzo dziękujemy. I jeszcze pan Irek, jak zwykle z budzikiem na wachcie. Dziś tylko delikatny rolling, bez stąsów, to znaczy kiwa na burty. No to mam nadzieję, że teraz będzie... ten nasz dział wynalazczości kiwał. Przypomnę, w marcu słuchaliśmy twórczości zespołu Karantuchil, a w kwietniu dział wynalazczości. Wczoraj panowie jednocześnie i zakończyli, podsumowali miesiąc marzec tu wspólnie ze mną w studiu, no i jednocześnie zapoczątkowaliśmy ten dział wynalazczości. Przypomnę, wczoraj muzyka irlandzka po francusku w wykonaniu polskich artystów. A dziś taki oto blues. Jechali trabantem do Olsztyna, lecz nagle w trabancie pękła sprężyna. Ach, diabli nadali, o cholera, ani młotkiem, ani szydłem, co zrobimy teraz? Jechali trabantem do Zakrzewa, w pół drogi zdechł trabant, oj, będzie bieda. O, w trąbkę szarpany, o kurde mol, gdzie my znajdziemy takiego, co na zwykle na hol? Trabant w luz, po szosie szóst, szóst, trabant w luz. po szosie szus, Trabant Blues. Po szosie szus, szus. Po szosie szus, szus. Jechali trabantem do Ustronia, lecz lepiej by było zaprzęgnąć konia. Ach, kopał go w dyszel, psia jego mać. Jak teraz nie pojedziemy, no to będziemy stać. Jechali trabantem do Rybnika, koło nam odpadło, no i umyka. O, w ząbek czesany niech kopnie gęś. Na piechotkę trza drałować, więc na ustach nieś pieśń. Trabant Blues, po szosie szus, szus, Trabant Blues. Po szosie szus, Trabant Blues. Po szosie szus, szus. Po szosie szus, szus. Trabant Blues, po szosie szus, szus, Trabant Blues. Po szosie szus, Trabant Blues. Po szosie szus, szus. Po szosie szus, szus. Trabant Blues. Po szosie szus, szus. Trabant Blues. Po szosie szus, Trabant Blues. Po szosie szus, szus. Po szosie szus, szus. Blues Flowers i Trabant Blues jako druga część, drugi odcinek naszego działu wynalazczości. A zatem te być może i spotykane, ale bardzo rzadko w eterze utwory będą pojawiać się przed godziną szóstą, właśnie w kwietniu. Polecam kolejny odcinek, to już jutro o tej samej co dziś porze. A rzecz jasna, jeśli Państwa odzew będzie z aplauzem, być może nastojąco, to także po twórczości Blues Flowers jeszcze powrócimy. Państwo wracają myślami do wczorajszego dnia. Bardzo serdecznie raz jeszcze dziękujemy za wszystkie życzenia, za te serdeczności, które płynęły również w czasie wczorajszego budzika. Trójka. Dziękujemy bardzo. We'll be right back. gdy będziesz jak skała, zawsze zmieniać się w wodę. Mam bałagan, mam bałagan, powiedz sobie, to mi przeszkadza. Mam bałagan, mam bałagan, wyrzucam śmieci, to mi pomaga. Mam bałagan, mam bałagan, powiedz sobie, to mi przeszkadza. Mam bałagan, mam bałagan, wyrzucam śmieci, to mi pomaga. Mamba Łaga i Lux Torpeda. Kto wie, być może wróci na miejsce pierwsze. A my pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Za 4 minuty o 6 serwis, potem poranna audycja. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej, dobrego dnia, do usłyszenia do jutra. A na do usłyszenia Kasa Chorych. Niecierpliwie.